medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów na eurowybory. Ustawa uznająca język śląski za język regionalny skierowana do trzeciego czytania w Sejmie. W Warszawie odsłonięto skwer imienia Jerzego Wasowskiego. Listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zatwierdzone. Jednogłośna decyzja zapadła podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. W tym gronie znaleźli się ministrowie rządu Donalda Tuska oraz kilkoro parlamentarzystów. Ministrowie Kierwiński, Budka, Sienkiewicz, posłowie Zdrojewski, Wcisło, Gasiuk, Pichowicz, Jański, Szczerba, Arłukowicz, Protas. Między innymi oni dostali szansę startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lider PO, premier Donald Tusk, apelował, by w nadchodzących wyborach myśleć o jednym, o bezpieczeństwie, a do kandydatów mówił, że mają być wszędzie widoczni w czasie kampanii. Żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że chcemy nie swojego zwycięstwa. Chcemy zwycięstwa bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie. Płynę na nieznane wody, ale w słusznej pirackiej sprawie. Trzeba pomóc Europie obronić się przed ryzykiem wojny. Mówił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który poinformował, że w związku z kandydowaniem w eurowyborach złożył dymisję z pełnionej funkcji. Borys Budka na czele listy śląskiej ma zastąpić wieloletniego posła PO Jerzego Buzka. Trzeba poprowadzić śląską listę do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że wykorzystam całe moje doświadczenia tych ostatnich miesięcy. Zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Termin rejestracji list wyborczych mija 2 maja. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sejm skierował do trzeciego czytania ustawę uznającą język śląski za język regionalny. Zakłada ona przede wszystkim wpisanie języka śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych jako drugiego obok kaszubskiego języka regionalnego. Jak mówiła reprezentująca wnioskodawców posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, to koniec pewnej epoki w historii Polski. Dziś kończy się jakiś etap w historii III Rzeczypospolitej. Kończy się epoka nieufności państwa wobec mniejszości, wobec różnorodności, wobec języka. Kończy się czas często nieskrywanej nienawiści wobec Ślązaków. Trzecie czytanie, czyli głosowanie, odbędzie się w piątek. Dziennikarz radiowy, kompozytor i współtwórca radiowego teatrzyku Eterek oraz kabaretu starszych panów Jerzy Wasowski ma od dziś swój skwer w Warszawie. Miejsce, w którym upamiętniono artystę, znajduje się przy ulicy Kruczej 5/11. Pod tym adresem Jerzy Wasowski mieszkał i tworzył w latach 1950-84. W uroczystym otwarciu skweru uczestniczyli przedstawiciele miasta, przyjaciele rodziny i fani twórczości Jerzego Wasowskiego. Był też syn artysty Grzegorz Wasowski. Pewnie, że cieszy. Tym bardziej, że on kochał prawdziwie Warszawę, no i od tej pory można powiedzieć, że będzie jej częścią na zawsze. Fundacja Wasowskich zbiera już podpisy pod wnioskiem o nazwanie alejki w Parku Ujazdowskim imieniem Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Prokuratura w Dreźnie mówi o wstępnym postępowaniu. Śledczy sprawdzą potencjalne płatności z rosyjskich i chińskich źródeł. Maksymilian Kra o obu tych państwach mówi dobrze. W Chinach spotykał się z przedstawicielami partii komunistycznej, natomiast zaprzecza, że brał za to pieniądze lub inaczej łamał prawo. Prokuratorzy podkreślają, że sprawdzają sygnały także z przestrzeni medialnej, a w zeszłym tygodniu pojawiły się informacje, że amerykańskie FBI w grudniu przepytywało niemieckiego posła o płatności ze źródeł zbliżonych do Kremla. Amerykanie mają być w posiadaniu zapisów rozmów internetowych Kra z prorosyjskim aktywistą Olegiem Wałoszynem, z których wynika, że pieniądze do niemieckiego polityka płynęły. Europoseł podkreśla, że to nieprawda i że nie ma informacji o postępowaniu prokuratury wobec niego. Rano polityk zwolnił swojego asystenta, aresztowanego pod zarzutem szpiegowania dla Chińczyków. Władze partii AfD uznały z kolei, że Maksymilian Kra nie pokaże się na konwencji wyborczej, chociaż pozostanie kandydatem numer jeden w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych na początek. Industria Kielce grała w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Magdeburgiem, czyli wicemistrzem Niemiec. Kielczani w hali Legionów wygrali po niezwykle zaciętym boju 27-26. Walka o Final Four, który to finał zostanie rozegrany w Kolonii, rozstrzygnie się za tydzień w Magdeburgu, gdzie Kielczanie będą bronić właśnie jednobramkowej przewagi. Prawdopodobnie zabraknie w tym meczu Michała Olejniczaka, który nabawił się kontuzji kolana. Zwijającego się z bólu zawodnika na noszach znieśli z boiska sanitariusze. W piłce nożnej o kolejne punkty grali i grają w pierwszej lidze. W zakończonych już spotkaniach Wisła Płock wygrała 2-1 z Miedzią Legnica, a Znicz Pruszków pokonał 2-0 wicelidera Ark Gdynia. Oznacza to szansę dla lidera Lechii Gdańsk na powiększenie swojej przewagi punktowej. Lechia podejmuje Polonię Warszawa. Jest 33. minuta spotkania. Lechia prowadzi 1-0. Jeśli wygra, w przypadku wygranej, będą to już 4 punkty przewagi. Grają także w ligach zagranicznych. W Premier League ciekawie zapowiadają się spotkania Everton z Liverpoolem i Manchester United z Sheffield United. Te spotkania rozpoczęły się o 21:00. Polecieć na odległość 291 metrów. Kto by nie chciał. Są śmiałkowie, którzy takich prób się podejmują i tak też było w przypadku Ryoyu Kobayashiego, który o blisko 40 metrów poprawił rekord świata w długości lotu narciarskiego. Japończyk na specjalnie przygotowanej skoczni na Islandii od kilku dni podejmował coraz śmielsze próby, a dzisiaj skoczył w granicach 300 metrów. 291 metrów? To robi wrażenie, ale może być jeszcze dalej, przekonuje ekspert, medalista olimpijski Maciej Kot. Patrząc na tą skocznię, na ten lot, myślę, że śmiało powyżej 300 metrów. Można by na tym obiekcie skoczyć przy dobrym przygotowaniu i obiektu, i przy dobrym skoku zawodnika. Także widać, że jest tam, gdzie lecieć, więc powiedzmy, nie wiem, 320, może 350, ale to już ten profil skoczni, który tam był, jest dość szczególny, bo było widać z tej perspektywy, że po wyjściu z progu Ryoyu leciał dość nisko, ale potem zyskiwał dużo, dużo wysokości. Dotychczasowym rekordzistą był Austriak Stefan Kraft, który 7 lat temu w Vikersund uzyskał 253,5 metra. W tenisie Hubert Hurkacz poznał rywala w drugiej rundzie turnieju w Madrycie. Polak, który w pierwszej rundzie miał wolny los, zagra z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. O awans do drugiej rundy musiała walczyć na korcie Magda Linet. Wygrała z Włoszką Elisabetą Cocciaretto 3-6, 6-4 i 6-4 i teraz sprawdzi formę Białorusinki Aryny Sabalenki. Z turnieju odpadła za to Magdalena Fręch. Przegrała z Rumunką Christian. Kolejny sport kilka minut po 23:00. Czwartek pochmurny, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami możliwe burze. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i obszarach podgórskich, 11 w centrum, do 12 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jak wiosna, to rower. Jak wiosna, to remont. Jak wiosna, to nowa sukienka. A jak to wszystko, to Allegro Your Season. Bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Na zegarze 10 minut po 21. Za oknem prawie ciemność, bo księżyc w pełni świeci odbitym, ale jasnym blaskiem. A to są bardzo dobre okoliczności, żeby rozpocząć kolejne spotkanie w audycji Białe Szumy. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Jedna z najpiękniejszych płyt minionego tygodnia i w zasadzie całego miesiąca, przynajmniej według mojej subiektywnej opinii. This Ain't The Way You Go Out, taki jest jej tytuł. My słuchaliśmy kompozycji z tego albumu zatytułowanej Sail Away. A stoi za nią znakomita Lucy Rose, brytyjska artystka, która po ciężkich doświadczeniach zdrowotnych wróciła do nagrywania, tworząc album nie tylko piękny, ale przede wszystkim nieoczywisty. Mam wrażenie, że ta muzyka wychodzi poza wszelkie ramy. Oczywiście możemy tutaj mówić o jej popowości, o soulu, ale jednak rytmicznie w kwestii melodii dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. A oto kolejny dowód w tej sprawie. We'll be right back. Could You Help Me? Utwór, który jeszcze w minionym roku ukazał się w formie singla, zapowiadając album This Ain't The Way You Go Out. I przy okazji jest to również kompozycja, która sprawiła, że właściwie zagłębiłam się w tę płytę właśnie przez ten ogrom nieoczywistości, przez te piękne partie klawiszowe i przy okazji przez naprawdę piękną wrażliwość Lucy Rose. Przy kobiecych głosach pozostaniemy jeszcze na moment, tym razem jednak sięgnę po świeży album nowojorskiej artystki Alex Soap, The Ham and the Hoe. Zanim jednak to nastąpi, zachęcam do zgłaszania swojej obecności. Moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości, a my słuchamy wspomnianej Alex Soap, North Pole in the Summer. Seem to know the phony pattern of your lonely road. I don't agree with all the sticks and stones you turned on me, but there it is, and I followed, and I am by, you know I'm by the way for swords but then complete control. But hear me out, ooh, I'm very worried for your hairy soul. I've kept a song inside, and who's to blame? And who's to blame? And ooh, I see you through the window, and you're acting in your one-man show. And who's to blame? The light's insane. And who's to blame tonight? I had the thought we'd climb together up the mountain, and now I see steps in front of me. I don't know why the rush is. I may seem strong, I'm kind of strong, I'm kind of strong, I'm cracking my own back just to belong. Oh, I can't believe I spent this time searching for poetry. I really can't tell you why. And who's to blame? Nie, raczej nie. Raczej nie. To zdecydowanie jest muzyka do słuchania przy zgaszonym świetle, jak to często mówi Mateusz Tomaszuk. Nie tylko ten utwór, ale cały album, z którego pochodzi. What Kind of Flower Are You? To jest płyta, za którą stoi bardzo utalentowany Połos. A my słuchaliśmy kompozycji zatytułowanej There is a Pleasure z udziałem Tomasza Mreńcy. Kompozycja mocno ambientowa, chociaż ten album to także kilka zwrotów w kierunku muzyki techno. Właściwie cały album jest połączeniem tych gatunków i naprawdę świetnie brzmiącą całością. To teraz pozostając w kręgu muzyki polskiej i instrumentalnej, kompozycja, która musi wybrzmieć dziś, bo to ostatnie szumy w kwietniu, a utwór, no właściwie cały jest kwietniem. Piotr Komosiński i Jerzy Mazol. Thank you. trzymiesięczna kompozycja nawiązująca do pory roku. W marcu słuchaliśmy marca, a teraz przyszedł czas na kwiecień. Dużo jaśniejszy i radośniejszy niż jego poprzednik. Ale w zasadzie nie ma się czemu dziwić. Wystarczy spojrzeć za okno, za którym masz kipi od zieloności. I tę zieloność moim zdaniem mocno w tym utworze słychać. Piotr Komosiński i Jerzy Mazol, drodzy Państwo. A nam pozostaje czekać teraz na maj i na ich kolejny wspólny utwór. W międzyczasie, wypełniając jakoś to oczekiwanie, pozwolę sobie przejść do kolejnej muzycznej propozycji. Będzie to piosenka, którą usłyszałam po raz pierwszy kilka dni temu w serialu Baby Reindeer, który serdecznie polecam. Tak mnie ten utwór urzekł i tak nasączył melancholią, że nie mogłam go w dzisiejszej audycji pominąć. Come Wander With Me. He said, come wander with me, love. Come wander with me. Away from this sad world. Come wander with me. He came from the sunset. He came from the sea. He came from my sorrow and can love only me. Łatwo wrócić do rzeczywistości po tym utworze, bo to jest piosenka, która jest tak pięknie napisana, że właściwie zgniata swoim nastrojem, melodią i tym wykonaniem, za którym stoi Bonnie Beecher. Utwór skomponował natomiast Jeff Alexander, który głównie tworzył muzykę do filmów. Ta kompozycja zresztą powstała na potrzeby serii The Twilight Zone, Strefa Mroku. A ja jak słuchałam tej piosenki po raz pierwszy, to jej klimat i głos Bonnie Beecher mocno przypomniał mi pewien inny kobiecy wokal, właściwie przypomina mi nadal. Zresztą proszę ocenić, czy to skojarzenie jest słuszne. Linda Perhex. Been coming down for a long time. Change is coming down on me. Can't seem to carry them all now. Been wishing there was someone else I could. me say what's been on my mind. Can I bring it out to you? I need someone to talk to, and no one else will spare me the time. Used to think of Ferris wheel light sounds, the Friday hum of neons and blue, but now they're like circular cages of grated tin and rusted wind. Hey now, who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind. Can I bring it out to you? I need someone to talk to, and no one else will spare me the time. Kolejna muzyczna czarodziejka Linda Perhex i Hey, Who Really Cares z albumu Parallelograms. To jej debiutancki album, który ukazał się w roku 1970, chociaż wtedy nie odniósł znaczącego sukcesu. Dopiero po latach był stopniowo odkrywany i potem wielokrotnie wznawiany. W końcu o Lindzie Perhex zrobiło się głośno i po ponad 40 latach, w roku 2014, wydała kolejną płytę. W tym samym czasie, kiedy Linda Perhex wydawała swój debiut, ukazała się inna, znakomita, taka około folkowa płyta Just Another Damon Day Vashti Bunyan. Zresztą historia tej płyty jest bardzo podobna. To także był niedoceniany, dopiero po latach dostrzeżony album i wtedy też później uznany za kultowy. Vashti Bunyan, tak zachęcona tym sukcesem, tak jak Linda Perhex, powróciła do nagrywania po w tym przypadku 30 latach przerwy, ale obecnie również nagrywa. Jej debiutancki album, a właściwie fragment płyty Glow Worms, tak samplowało The Avalanches. Reflecting light. life's a bitch and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain, I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. Reflecting light, and I happen to think I should be all right. Reflecting Light, znakomicie skomponowany, pięknie wykorzystujący sample utwór. Zresztą na samplowaniu grupa The Avalanches od zawsze zna się świetnie. Tak jak wspominałam, w tej kompozycji pojawiają się fragmenty utworu Glow Worms, Vashti Bunyan, ale wokalnie udziela się tutaj także znakomite Sananda Maitreya. Te wszystkie elementy tworzą naprawdę piękną całość, a ja bardzo lubię wracać do tego utworu i pewnie jeszcze nie raz wrócę na trójkowej antenie. To teraz pozwolę sobie na powrót do muzyki polskiej i po polsku. Gorzowski artysta, Niedźwiedź, właśnie wydał epkę zatytułowaną Schronienie. Jest to tyle mylące, że jak się chce poszukać informacji o jego muzyce, to wpisując w wyszukiwarkę Niedźwiedź, Schronienie, trafimy raczej na gawrę niż na płytę, ale jak się dopisze Niedźwiedź i Koty z Księżyca, to już jest nieco łatwiej. A tak brzmi fragment tej niedźwiedziowej epki i otwierający ją utwór tytułowy. Bye. Even if I wanted to, 'cause I don't know how to turn it off. You see, I can't stop. I tym sposobem przeskoczyliśmy do muzyki elektronicznej. Johnny Drop i Andrew Ashing we wspólnej kompozycji. Co więcej, jest to element całej płyty. Puzzle Dust to jest album, na którym ci dwaj świetni muzycy połączyli ze sobą muzyczne siły. Miałam kiedyś niezwykłą przyjemność słuchać muzyki Andrew Ashinga na żywo w warszawskim Muzeum Polin i przyznam, że było to niezwykle miłe doświadczenie, chociaż sala była zdecydowanie zbyt pusta. Żeby więc zapobiegać takim sytuacjom, na zakończenie tej pierwszej godziny posłuchamy jeszcze jednej jego kompozycji i będzie to Special z 2014 roku. To są Białe Szumy, ja się nazywam Justyna Grabasz i wracam tuż po serwisie Trójki.